een beetje bombardeerde. Ik dacht van ja, laat maar. Nou, dat was het speciale Mikael lied. Even kijken hoe dat zit. Hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Jullie hadden een heel mooi lied. Ja, goed hè? Ja. Lekker. Gewoon eventjes. Heb je wat die zomaar even verzonnen? Ja, we demonstreren heel veel. Ah, is een creatieve geesten. Creatief met zij leuzen. Had de melodie. Ik had de melodie. En ik had de tekst. Ja, wat is die melodie ook alweer? Maar we hadden samen, hey ho. Dat is ook op XR vaak volgens hey mij. Hey ho, nobody at home, no eat, no drink, no money have I none. Hey vrouw, kom in het verzet. Tegen de nieuwe abortuswet, precies. Ja, dit is echt een multi inzetbaar. Ja, maar heel goed. Heel goed. Maar deze van Michael. Bij Extinction Rebellion wordt die ook vaak gebruikt. Ja. Kijk. Maar kun je nog één keer even die van Michael dan even zing zeggen? Zing zeggen? Hoe bedoel je? Nou, dat je het zegt een beetje alsof je het zingt, maar je zegt het. Mikael, hier hoor je thuis, hier staat je school en hier staat je huis. Mikael, we lopen voor jou. Nee, er staat nog iets bij. Nee? Mikael, hier hoor je thuis, hier staat je school en hier staat je huis. Mikael, we lopen voor jou. Mikael, hier hoor je thuis, hier staat je school en hier staat je huis. Mikael, we lopen voor jou. Mikael, hier hoor je thuis, hier staat je school en hier staat je huis. Mikael, we lopen voor jou. Mikael, hier hoor je thuis, samen met Sammy in je huis.